Evet, Cuma günü Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'ye girip demiştir ki, Cuma gününde demiştir ki, evet sen oruç tutacak mısın yarın Cumartesi günü? Hayır demiştir. Peygamber Efendimiz demiştir ki, Perşembe günü oruç tuttun mu? Hayır demiştir. O zaman orucunu boz demiştir. Anlaşıldı mı demek istediğini? O zaman yani kim ki Cuma'dan sonra bir niyet ederse Cuma günü oruç tutup da ama Cumartesi günü orucunu için niyet ederse veyahut da ondan önceki bir gün tutarsa hiç şüphesiz ki tutulabilir. Bu konuda hiçbir şekilde problem yoktur. Şeyh Uthaymin bin Baz ve İbn-i Teymiyye rahimahullah bunu seçmiştir.